jestem wolny. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 3 lipca, mija 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejny wieczór, 45 tysięcy policjantów i żandarmów pilnuje bezpieczeństwa na ulicach francuskich miast. 10 tysięcy osób zgłosiło się do banków pierwszego dnia programu Bezpieczny Kredyt. Szpital Uniwersytecki w Krakowie ma już najnowocześniejszą komorę hiperbaryczną. Francuski rząd podtrzymuje pełną mobilizację służb do tłumienia zamieszek. Wieczorem czwarty dzień z rzędu na ulicę wysłano 45 tysięcy policjantów i żandarmów, mimo że trwająca od tygodnia fala rozruchów zaczyna słabnąć. Z Paryża Stefan Folzer. Francuskie MSW poinformowało, że w Paryżu porządku na ulicach będzie strzegło 7 tysięcy policjantów. Zezwolono im na używanie dronów do monitorowania zamieszek. Do Lyonu i Marsylii zostaną wysłane siły specjalne i pojazdy opancerzone. Wieczorem będzie taka sama mobilizacja służb jak poprzedniej nocy. Wytyczne są takie same: stanowczość, aresztowania i osądzenie sprawców, oświadczył szef MSW Gérald Darmanin. Podkreślił, że od początku zamieszek aresztowano 3400 osób. Średni wiek zatrzymanych to 17 lat. 1/3 to osoby niepełnoletnie. 2/3 nie jest znanych policji. Rząd obiecał samorządowcom, którzy w ostatnich dniach stali się celami ataków, wzmożoną czujność służb. Jutro prezydent Macron przyjmie w Pałacu Elizejskim merów około 200 poszkodowanych gmin. Stefan Folzer, Polskie Radio. Według pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka zamieszki we Francji są skutkiem francuskiej polityki migracyjnej. Minister w radiowej jedynce powiedział, że już w latach 60. i 70. Francja z powodu niskiej dzietności Francuzów otworzyła granice m.in. dla obywateli francuskich krajów postkolonialnych. Francuzi, zresztą to samo było w Niemczech, w Holandii, w Belgii, byli przekonani, że wysoka kultura francuska, atrakcyjność życia społeczeństwa francuskiego sprawią, że oni bardzo szybko się zasymilują ze społeczeństwem francuskim. No widzimy teraz na obrazkach, że ten proces asymilacji się po prostu nie powiódł. Francuskie MSW podało, że od wtorku sprawcy zamieszek spalili ponad 5 tysięcy samochodów i 1000 budynków. Około 700 funkcjonariuszy służb zostało rannych. To największe rozruchy we Francji od 2005 roku. Więcej na portalu polskieradio24.pl. 10 tysięcy osób zgłosiło się już do banków w sprawie programu Bezpieczny Kredyt. Od dziś można składać wnioski o kredyt hipoteczny z dopłatą państwa na mieszkanie albo dom. Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczny kredyt gwarantuje młodemu pokoleniu stabilność i przewidywalność na rynku kredytów mieszkaniowych. On ma bezpieczną, stałą stopę procentową, niezależnie od tego, czy urośnie ona ponownie za 5 lat, czy za 10, albo za 3. Nie wiemy tego. Po prostu to jest coś, czego nikt na świecie nie jest w stanie przewidzieć. Premier zapowiedział, że w kolejnej kadencji po wyborach rząd chce zwiększyć dostępność gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. W tym zakresie będą zachodziły zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Minister Waldemar Buda podkreślał, że zainteresowanie programem mieszkaniowym jest bardzo duże. Uzyskaliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, która poprawia zdolność kredytową nawet o 30-35% w stosunku do wszystkich beneficjentów w ramach tego programu, mówił minister. Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 roku życia i nigdy wcześniej nie posiadały mieszkania lub domu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nowe mobilne stacje do diagnostyki technicznej pojazdów otrzymała Inspekcja Transportu Drogowego. Posłużą głównie do kontroli autobusów wiozących dzieci na wakacje, powiedział podczas wizyty w punkcie kontrolnym ITD w Morawicy prezydent Andrzej Duda. To jest nasz polski produkt, pozwala na dokonanie takiej de facto diagnostyki samochodu ciężarowego, czy autobusu, czy też samochodu osobowego, jak na stacji diagnostycznej. Sprawdzane jest wszystko, sprawność układów hamulcowych, zawieszenia, jakość paliwa, jakość spalin, które dany samochód wydziela, ale przede wszystkim jeszcze raz względy bezpieczeństwa, to czy wszystkie wymogi pod tym względem są spełnione. Inspekcja sprawdza także trzeźwość kierowców i ich uprawnienia. Najnowocześniejsza komora hiperbaryczna powstała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Od dziś pacjenci po oparzeniach i urazach oraz cierpiący na przewlekłe stany zapalne będą leczeni przy użyciu tlenu w specjalnych komorach. W tym samym czasie z terapii będzie mogło korzystać 10 osób, mówi Tomasz Sieniawa z krakowskiej placówki. Leczenie polega na tym, że pacjenci, którzy wchodzą do komory, dostają do oddychania maski, przez które będzie podawany czysty tlen pod podwyższonym ciśnieniem atmosferycznym. No, zakres jest dość szeroki. Są to ostre wskazania, takie jak na przykład urazy ciśnieniowe, no i szereg przewlekłych wskazań, czyli generalnie trudno gojące się rany. Szpital Uniwersytecki był jedną z ostatnich dużych placówek medycznych w Polsce, która nie posiadała komory hiperbarycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. I zaglądamy od razu na korty Wimbledonu, a tam same dobre wieści. Trójka występujących dzisiaj polskich tenisistów bez większych komplikacji awansowała do drugiej rundy. Za jedyne komplikacje można uznać chyba przerwę na londyńską ulewę. Iga Świątek 6-1 i 6-3 pokonała Chinkę Lin Zhu. Z roku na rok coraz szybciej udaje mi się dostosować do trawy i przyzwyczaić do tej nawierzchni, więc myślę, że właśnie z doświadczeniem i z tym, jak dorosnę i właśnie trochę bardziej zrozumiem tenis na trawie, będzie mi się grało coraz łatwiej i może pokocham tenis na trawie. Magdalinet natomiast wygrała z Jill Teichmann ze Szwajcarii 6-3 i 6-2. Było to bardzo solidne zwycięstwo, warunki były bardzo trudne. Jill zaczęła ten mecz bardzo dobrze serwowała, więc cieszę się, że udało mi się zostać w tych właściwie moich gamach serwisowych cały czas gdzieś tam na przodzie, że nie cofałam się i cały czas mimo wszystko dyktowałam te punkty. Myślę, że w drugim secie zaczęłam już grać troszkę swobodniej, trochę chyba zabolał ją ten punkt przy 4-3 po 30, więc cieszę się, że udało mi się to dobrze wykorzystać później. My też się cieszymy. W drugiej rundzie turnieju singlistów zameldował się Hubert Hurkacz po wyeliminowaniu Hiszpana Alberta Ramos Vinajosa 6-1, 6-4 i 6-4. Przerwa nie wpłynęła na moją grę. Cały czas grałem solidnie, dobrze też serwowałem i jeżeli miałem okazję, to atakowałem jego serwis returnu, także myślę, że dzięki temu, że wywierałem na nim presję, popełnił parę błędów. Świątek w drugiej rundzie zagra z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo. Linet zmierzy się z Czeszką Barborą Strycową. Natomiast Hurkacz z Brytyjczykiem o polskich korzeniach Janem Choińskim. Jutro do rywalizacji na londyńskiej trawie przystąpi Magdalena Fręch, która zaczyna od dużego wyzwania. Zagra bowiem z Ons Jabeur z Tunezji. Trzeci etap Tour de France po sprincie we francuskim mieście Bayona wygrał Belg Jesper Philipsen z grupy Alpecin de Koenig. Polacy daleko, ale oni jadą nie o miejsca w generalce, a o to, by pomagać liderom swoich ekip, a liderem, który pojedzie jutro w żółtej koszulce, pozostaje Adam Yates z Wielkiej Brytanii. Na koniec jeszcze piłka nożna i Mistrzostwa Europy do lat 19. Polacy przegrali na Malcie z Portugalią 0-2. Jutro czeka ich mecz z gospodarzami turnieju, a za 4 dni z Włochami. Dwa najlepsze zespoły z grupy awansują do półfinału. Jutro sporo słońca, ale pojawiać się będą także chmury. Przelotne opady deszczu miejscami na północy, południowym wschodzie i południu. I tam też prognozowane są burze. Może im towarzyszyć drobny grat i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Termometry pokażą 19-20 stopni nad morzem, do 27 w centrum i na południu kraju. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. Zdrowie to najważniejsza rzecz na świecie. Żeby pełni o nie dbać, potrzebne jest wsparcie. Skorzystaliśmy z programów Profilaktyka 40+ i wiemy, że jesteśmy zdrowi. Dzięki aplikacji Moje IKP, e-skierowania i e-recepty mamy zawsze pod ręką. W ramach programu Leki 75+, wiele z nich otrzymuje bezpłatnie. Ja mogę zlecać badania i zabiegi, nie martwiąc się o limity. Dzięki skoordynowanej opiece onkologicznej i kardiologicznej pacjenci czują się bezpiecznie. Dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Na wtonacji Trójki płyniemy trzecią falą. Olga Szućko za sterami, Marek Pawlukiewicz jak zwykle w porcie, Marek Chorodniczy tu na mostku. I płynie i tak jak płynie Rafał Porzeziński, który mówił przed sekundką do państwa. To już druga godzina. I zaczynamy naprawdę od dużego kina. Oj, zaczynamy od Davida Lyncha, którego bardzo dawno nie było. Nie było też muzyki z jego filmów. Mm-hmm. A tym razem będzie z jego autorskiej płyty. I to ze świetną wokalistką, gościnne występy. Marek Chorodniczy, gdyby lubił tatuaże, to właśnie Lyncha by sobie siaknął na przedramię. Ale nie lubię. No i co? Więc 2011 rok z płyty Crazy Clown Time. Lynch, mam wrażenie, że tak nagrywa płyty, jak reżyseruje filmy. Czyli jest solidnie, dobrze, jest zaskakująco. Jest dramaturgia, jest autorski zamysł, jest niezwykła atmosfera oniryczna. To wszystko, co u Lyncha bardzo lubimy. Tutaj zaprosił do współpracy wokalistkę zespołu Yeah, Yeah, Yes, Karen O. Wyszło świetnie. Sprawdźmy. Thank you. oczywiście, skoro zakończenie linczowskie, to nie wiadomo, czy to happy end, czy raczej wręcz przeciwnie. Na pewno pobocze na jakimś highwayu. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Jakiś przyjechany łoś. Ja już to wszystko widzę. Już to znamy. Ale to nie koniec jej chowania. Trochę będzie teraz o innym reżyserze. Nie wiem, czy pamiętasz, kto w Pulp Fiction rozwiązywał problemy? No oczywiście Harvey Keitel. Czyli kto? Czyściciel. Wolf, mój drogi, Wolf. Ajajajajaj. I teraz właśnie...